ويدا باك الله حبيبا زر شملا تا حبيبا د باك الله حبيبا زر شملا تا حبيبا استفرت لو دنيا تر غلا لا رنا حبيبا او رنا حبيبا ويدا باك الله حبيبا زر شملا تا حبيبا د باك الله حبيبا زر شملا تا حبيبا سفرت لو دنیا طرف للا رنا حبیبا رنا حبیبا وی تیاری تی کفر لانی تی چپ داش گلا او خلق پتا نزیدان تی چکارا ش گلا وی خلق پتا نزیدان تی چکارا ش گلا تولی تولی عشق پتا بند شیطا حبیبا زر شملا تا حبیبا د پاک الله حبیبا زر شملا تا حبیبا سفرت لو دنیا تر غلا لا رنا حبیبا رنا حبیبا وای پتا جهان کول دې زما کاس ما کول دې وای پتا مکہ مدینہ عربستان کول دې وای پتا مکہ مدینہ عربستان کول دے قرآن پتا نازل شو ڈر ڈر پا مزا حبیبا مزا حبیبا او دا پاک اللہ حبیبا زر شملا تا حبیبا دا پاک اللہ حبیبا زر شملا تا حبیبا سفرت لو دنیا تر اغلا لا رنا حبیبا شمزان د مدینه جنانا لتا نظر شمزان د مدینه جنانا لتا نظر شمزان حسن تمام دې پتا ډېر یت زیبا حبیبا او زیبا حبیبا وای د پاک الله حبیبا زر شملا تا حبیبا د پاک الله حبیبا زر شملا تا حبیبا سفرت لو دنیا تر بلا لا رنا حبیبا رنا حبیبا وای مثال دې نشته چرتا ډېر نازنین نبی ټولی دنیا منلې صدیق امین نبی ټولی دنیا منلې صدیق امین نبی در سر مینا کوم زخ کرا کرا حبیبا او کرا حبیبا د پاک الله حبیبا زر شملا تا حبیبا د پاک الله حبیبا زر شملا تا حبیبا سفرت لو دنیا تر غلا لا رنا حبیبا زما ستای تاعت بکوم د زړه ټکور زما ستای تاعت بکوم د زړه ټکور زما عبد الجلیل توحید ارتا نشم پیدا حبیبا پیدا حبیبا وای د پاک الله حبیبا زر شملا تا حبیبا د پاک الله حبیبا زر شملا تا حبیبا سفرت لو دنیا تر غلا لا رنا حبیبا او رنا حبیبا سفرت لو دنیا تر غلا لا رنا حبیبا او رنا حبیبا سفرت لو دنیا تر غلا لا رنا حبیبا او